Wmawialiście nam przez setki lat, że jesteśmy niczym. Wieszaliście moich ludzi na szubienicy. Posłuchajcie, jak zwycięski lew na was ryczy. Przed tym rykiem nie schowacie się nawet w kaplicy. Katolikiem czynicie człowieka już od urodzenia. Przez chrzest narzucacie mu swoje wierzenia. Wydaje wam się, że tak wolno, bo to tylko prości ludzie. Ale nie każdy z nich pragnie wierzcie żyć w obłudzie, bo my ciągle pamiętamy, jak mordowaliście w imię Boga. Wiesz, nie żądni władzy, wiesz, nie żądni złota. My nie zapominamy, która to nasza droga. Nie zapominamy prawdy o nas środka. Może nas przeklinacie, uważacie za pogan. Za pochopne sądy czeka was kara sroga. Jesteście przekonani, że już wszystko o tym świecie wiecie. Ale przy świętym ogniem nigdy nie uciekniecie. Rasta pali Babilon, rasta pali Watyka, rasta wie, gdzie jest Syjon. Rasta gówna się nie tyka. Jedyny kodeks na życie to przykazania święte. A w kościele katolickim drugie jest ucięte. Jednak jakby nie nastąpiła ta korekta, nie mogłaby zaistnieć wasza mordercza sekta. Na tacy odkupienie winy, kazania to są jawne piny. Jak ma uczyć życia człowiek, który nie ma rodziny? Cudzy Watykanu to legalna mafia. Ona cię okradna, oszukuje każdego dnia. Cudzy Watykanu to legalna mafia. Ona cię okradna, oszukuje i zabija. Cudzy Watykanu to legalna mafia. Ona cię okradna, oszukuje każdego dnia. Cudzy Watykanu to legalna mafia. Ona cię okradna, oszukuje i zabija. Wielka legalna mafia bardzo krwawe fundamenty ma. Ten kto ma oczy widzi doskonale te przekręty zna. Historia was rozliczy, bójcie się ostatecznego dnia. Co macie na usprawiedliwienie wyrządzonego zła? Krucjata! Okradliście pół świata. Morderstwa winny krzyża. Ludzkie życie żadna strata. Wasze kościoły zbudowane z krwi mego brata. Nie prowadzi was Bóg, ale szatan. Nie wolno wam mieć dzieci, bo dziecko to dziedzica. Po co majątek na potomnych dzielić, to się nie opłaca. Potem pusta taca, nie byłoby świątyni pałaca. Nawracacie ludzi, a to was trzeba nawracać. Wiem, że między wami są też ludzie prawi. Nie jedne z was się stara, dobre imię Boga sławi. Dajecie oparcie duchowe ludziom, to wam się pali. Jednak wielu z was czynami swymi kościół pali. Cudzy Watykanu to legalna mafia. Ona cię okradna, oszukuje każdego dnia. Cudzy Watykanu to legalna mafia. Ona cię okradna, oszukuje i zabija. Cudzy Watykanu to legalna mafia. Ona cię okradna, oszukuje każdego dnia. Cudzy Watykanu to legalna mafia. Ona cię okradna, oszukuje i zabija. Yes! Listen! Say hej, panie Watykan, niech obejmuje mnie twój plan. To w kawierze w swoim sercu mam, nie w portfelu, nie u złotych bram. Aha! Hej, panie Watykan, dużo za dużo twoich błędów znam. Swego Boga umiem wierzyć sam, bez twojej pomocy i bez twoich kłamstw. Aha! Pierwsza relikwia to ogromna taca. Najświętszy jestem, co najwięcej wpłaca. Ja mówię ci, popatrz na to, co robi cała Polska. Ja mówię ci, popatrz na to, jak płaca, wpłaca. Sej, na tacy wielki majątek się obraca. Nie ludzie, nie uczucia, nie miłość, nie wiara. Płaca to pieniądz, a pieniądz to płaca. Na czym polega li? Praca. Ja mówię ci, popatrz tutaj i ja mówię ci, popatrz tam. I zrozum, że nasz kościół to wielki plan. Udany biznes plan, największy biznes plan. Bezbłędny biznes plan. Rapapam, nawalam teraz wasze grube mury, rapapam. Szczerze żal mi tej kultury, rapapam. Duch, rapapam. Hej, Watykan, Kuch, Luskan, wielka mafia, mówię wam. Ja mogę ci popatrz na tych wszystkich, co wierzą w najwyższego. Yo, ja mogę ci popatrz na tych wszystkich, co mają w swoich sercach go. Yo, ja mogę ci popatrz na tych wszystkich, co czują to, mają to. Bum, ja biorę z nich wszystkich przykład, bo dobrze wiem, czego chcą. Yo, i nawet jeśli jedna osoba na to przyznali, jak kiedyś zrozumie to, co mam na myśli. Śpiewając o nienawiści do instytucji, która zniszczyła moją wiarę w miłość Boga. W ostateczny sąd i w karę będę szczęśliwy, wiedząc, że nie jestem sam. Czując to, co czuję i mając to, co mam. W kraju, w którym rządzi wielka mafia, Watykan, sej, rapapam. Bum, rapapam. Hej, Watykan, Ku Klux Klan, wielka mafia, mówię wam, sej, rapapam. Bum, rapapam. Hej, rapapam, Watykan, wielka mafia, mówię wam.